sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kim dedir? Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kim dedir? Gül olmuşsun dikenlerin ben dedir. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül olmuşsun dikenlerin ben dedir. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Zeytin gözlüm özlemektim yollara. Rast gelirsen halimi sor onlara. Zeytin gözlüm özlemektim yollara. Rast gelirsen halimi sor onlara. Gül kurusu akşamlar senden yana. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar senden yana. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine.